știu că ți-e pas, Nimacioc. Po, po, pas vătet, Nimacioc. Ce chemi, mângesi? Macioc pleacă ușă pe geam, spiun. Open me second team to vogel. Oh, far hypocrite. Ti more vrasas. Do tregoj un ty si të gacmosh një zog të pambrojtur. Të lum greni, syja kokon. Na edhe këtë, edhe këtë, edhe këtë. Shem të araq. Oh, e zi zon, maran syzat. Nuk mund të shoh asnjë gjë pa to. O, zoti i madh, ku janë të shkretat? Erdhi prapa i Macioku. Aha, ja ku qenke. Tuku që këtej. Miru pashim, miru pashim. Pashim, pashim. Ndim! Duete, ku je? Oh, këndi këtu! Kujtë vësa i Macioku po të ndihte prap! Shkreti, Macioc, po mbajt vetëm e gishtat të këteli. Unë do të rëzoj, Macioc. Një, dy, tre. Hej, ku shko? Nuk thash katër. Oj, e ku qënke? Mos të ka umbur gjë? Qëfar ma i feti? Do të doja të bëjësha dhe unë gjuje shilesi ty. O, do të hash në një gjë ma qok. Do një qop mishderi të shishëm të kriposur mirë? Mishderi kriposur? Të kapa më në fund. Ishte një stuhi e të mërshme. Farka tundej e skundej. Një dalgë ngrinte, një e ujte. Farka tundej, tundej. O, oh, ma që ku bu prap jeshil. am atoki mjë qënke, pje të gjithë. Prap ti këtu? Në këte? Në dhe këte? Jo, jo, jo, mos i quaj Greni, do pendohesh! Ma tuket se pash një maçok!